Du er svær at forstå, skifter stil, som vi andre skifter sko. Mon du kan få det lært, at jeg går og har det svært. Du tager det for given, at du er den næste, der lever livet. Du tager det for given, du har det lært. Jeg er træt af dit spil, af mig selv. Du gør kun som du vil. Det sker igen.